งินส่วนรอดสองจะวังในเวิร์กนี้ก็มูลังเสือปีมูลโลสิงกาปาเมื่อรอกสอเวิร์กลาสสิจาที่ในรอดสองสิจาที่ในรอดสอง จุนตรูมีหังที่